Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola raz, doktor Wilczur raz, słuchacze raz, no może dwa. To zaczynamy. Cabeza, cabeza, cabeza, hueca! Nada que decir, por eso quédate hoy junto a mí. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza hueca. Por estas calles que griten, que no hablen. Horas oscuras, pateando las basuras. Esto es un baile sin ley, pero no. Que no nos mande ningún rey. Noches para contar, aunque hoy no sobran las palabras. Queremos más, las horas desatadas. Pensar, nada que decir, por eso quédate junto a mí. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza hueca. Nada que pensar, nada que decir, por eso nada que guardar dentro de esa cabeza, cabeza, cabeza hueca. Algo podamos jugar. Siempre habrá algo para quemar. Cuando me atonta este viento, oh, por solo hacer lo que siento, lanzando al cielo estas chelas. Hoy solo somos esqueletos. El pelotón calavera. Ya nada pienso y me llevan. Huecos, huesos, huesos, huesos, huecos. Z dziką, naprawdę z dziką przyjemnością nadaję co nieco po hiszpańsku w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ potem mogę czytać hiszpańskie tytuły utworów. Dlaczego? To jedyna szansa, jedyna sposobność, żeby w radiu publicznym to trochę sobie poseplenić. Bo jak wiadomo, Hiszpanie uwielbiają seplenić. Niestety w nazwie zespołu La Pulqueria no chyba żadnego seplenienia nie będzie, ale za to no są tytuły utworów Este no es tu biznes, a drugi tytuł Cabeza hueca. No i tyle seplenienia doktora Wilczura na antenie. Każdy, kto chciałby sobie złowić muzyczną rybę w sieci, no zostanie odesłany na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, gdzie wypisuje czarno na białym, ale po śniadaniu. To tak się możemy umówić. Bez śniadania nie ma listy utworów, ale komu tak naprawdę zależy, żeby poznać zespół La Pulqueria z Hiszpanii. No, poza doktorem Wilczurem oczywiście i na przykład naszym strefowym kronikarzem siwym, który no musi, można by tak powiedzieć, chyba musi wpisywać te wszystkie utwory, wszystkie notowania, nazwy, tytuły i tak dalej, debiuty, premiery, no ale do tego jeszcze wrócimy. W ferworze witania się ze słuchaczami, jakże licznymi, jakże licznie zgromadzonymi między drugą a czwartą ze środy na czwartek, zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv, który będzie naszym wyznacznikiem, światełkiem w tunelu w listopadzie. Czad na Czadzie. No mam nadzieję, że La Pulqueria zrealizowała, wypełniła swoją muzyką ten leitmotiv. Kolejny wykonawca. O, tutaj bym się nie domyślił, ale jednak niesprzeniewierzymy się naszym zasadom w strefie. Dlatego, że mimo, że sporo tu Angola, na przykład w nazwie tego zespołu tche glit. No, tak jest napisane, tak czytam. Sporo angielskiego i jeszcze tytuły utworów też bardzo brzydkie. To jednak zespół pochodzi z Białorusi. Nie śpiewa po białorusku. Nie śpiewa nawet po rosyjsku. Ale też nie śpiewa po angolsku, tfu-tfu, bo właściwie w ogóle nie śpiewa. Rzadko, co prawda, odwołujemy się do zespołów, które nie śpiewają w strefie, no ale jest okazja. Jest okazja, żeby wspomnieć o zespole Tche Glit. O tym po tym zestawie muzycznym. to gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości. Wyjaśniam, że ten wykonawca pochodzi z Białorusi, no czyli jak najbardziej nadaje się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, chociaż no rzeczywiście pewnym mankamentem jest, że nie dowodzi swoimi tekstami, właściwie żadnymi tekstami, że jest w Białorusi. Ale jest okazja, zespół Tche Glitch wystąpi na koncercie Solidarni z Białorusią 22 listopada. No tak się składa, że w Warszawie, ale za to wstęp wolny, więc wszyscy mogą zjeżdżać i podziwiać, być przy tej okazji i sobie na przykład uzupełnić wiedzę o scenie rock'n'rollowej białoruskiej, na przykład zespołem Tche Glitch. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No to jeszcze raz podam namiar: polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Tam lista utworów, no tak po śniadaniu, no, żeby każdy wreszcie zorientował się, o jakim zespole mówimy, a i jakieś tytuły utworów też tam zamieszczę. Wspomniałem w poprzednich swoich enuncjacjach o naszym kronikarzu strefowym Siwym, no, który nie spocznie dzisiaj, nie spocznie, bo już musi zapisywać do kajetu, że właśnie zadebiutował białoruski zespół Tche Glitch. Ale nasz kronikarz aktywnie włącza się w audycję, mimo że, jak przypomnę, dzisiaj napisane, za tydzień odczytane, ponieważ taki mamy cykl produkcyjny tej audycji. Mniej więcej tydzień temu nasz kronikarz Siwy napisał te oto słowa o poprzedniej audycji, która wypadała, tak się złożyło, 2 listopada. Siwy donosi: zaduszkowa strefa właśnie została przeze mnie smakowicie skonsumowana, a wszystkie te mroczne utwory przegryzałem ptasim mleczkiem, co wywołało efekt zrównoważonego nastroju zadowolenia. Nie podoba mi się to sformułowanie zrównoważonego, ponieważ no, zawsze marzyłem o tym, żeby strefa była niezrównoważona. No niestety, przeważnie intencje artystów rozmijają się z recepcją, tak chyba muszę powiedzieć, z recepcją ich tworów w społeczeństwie. Z niecierpliwością, nadal donosi Siwy, czekam na utwór Zmierzch Wilka. Tak, no ten utwór zapowiadałem tydzień temu, no ale jeszcze na Zmierzch Wilka to niektórzy będą musieli trochę poczekać, chociaż z drugiej strony można by powiedzieć, że Zmierzch Wilka mamy obecnie w każdej audycji. Mam tutaj na myśli to, że ciemności właściwie kryją strefę już teraz na dobre w nowej porze nadawania. Ale cóż, jest to audycja muzyczna, a nie słowna, jak niektórzy młodzi, powiedziałbym, starzem słuchacze mogliby sądzić, więc przechodzimy do kolejnego zestawu muzycznego, no i cały czas męczymy, mordujemy i przesłuchujemy tę płytę, która nosi tytuł Kompas. W jakim to języku? W niemieckim. To będzie zaraz słychać. Zespół zwie się Madsen. Immer der gleiche Weg nach Hause. Ganz egal, wo lange ich gehe. Ich kenne jeden Pflasterstein. Hab ihn x-mal umgedreht. All die regungslosen Menschen von Fensterlein gerannt. Ich bin so gut wie auf der Flucht. Hab sie jahrelang geplant. Nur noch kurz zu Erika. Strand, ein Flutlicht im Nebel. Ich gehe aus und an, ich leuchte dir den Weg nach Haus, bin dein Land in Sicht. Du kannst mich schon von weitem sehen, kennst nicht mal mein Gesicht. Bei Donnerblitz, Regen und Schnee bleibe ich hier einfach stehen. Immer wenn ich dich nach Hause bring, dann weiß ich auch warum. Bei Donnerblitz, Regen und Schnee bleibe ich hier einfach stehen. Leuchttürme wanken im Wind, doch fallen niemals um. Flut und Sterne, weil ich nicht anders kann. Manchmal bin ich einsam und blicke raus aufs Meer. Ein paar Mal hab ich dann gedacht, da fängt mir irgendwer. Bei Donnerblitz, Regen und Schnee bleibe ich hier einfach stehen. Immer wenn ich dich nach Hause bring, dann weiß ich auch warum. Bei Donnerblitz, Regen und Schnee bleibe ich hier einfach stehen. Denn Leuchttürme wanken im Wind, doch fallen niemals um. Madsen. Tak się nazywa ten zespół, który wybrzmiał przed chwilą. I pewnie germaniści zastanawiają się, co to może znaczyć Madsen. Ale ja im ułatwię, jako lingwista stosowany, trzeba pomagać germanistom. Otóż Madsen bierze się z tego, że trzech członków tego zespołu ma tak na nazwisko. Nawet to by się wszystko zgadzało. Wyciągam tutaj książeczkę. Tak, legalna kultura, autentyczny fonogram niemiecki. I rzeczywiście napisano, że gitarę Johannes Madsen, że Schlagzeug Sascha Madsen, a że Gesanggitarre Sebastian Madsen. No to się wszystko zgadza. Więcej Madsenów tym zespole nie stwierdziłem, więc odkładamy w takim razie, a nasz kronikarz strefowy Siwy wpisuje, że kolejny zestaw z tej płyty, która zwie się Compass, został odtworzony, no i pewnie jeszcze będziemy odtwarzać, jeszcze będziemy, ponieważ w strefie mamy więcej Niemców niż możemy odtworzyć, czyli cierpimy na nadmiar Niemców, można by powiedzieć. Strefa małpa polskieradio.pl, kontakt z audycją, ale przypomnę o cyklu produkcyjnym audycji. Dziś napisane, za tydzień odczytane. Więc prosiłbym o jakieś takie ponadczasowe wiadomości, informacje, aby przez ten tydzień nam się trochę nie zdezaktualizowały, bo no, troszkę głupio może tak za tydzień będzie czytać o tym, co się wydarzyło tydzień wcześniej, więc w takich głęboko ludzkich sprawach prosiłbym pisać. Zaryzykuję może podanie godziny, chociaż zważywszy, że wilczur zapuszkowany, no może to być zajęcie bardzo karkołomne, ale niech będzie. Za 28 minut trzecia. A wy tam sobie już posprawdzacie, czy doktor Wilczur znowu się pomylił, czy znowu miał rację. W każdym razie pora późna i to jest też dobry moment na następny zestaw muzyczny, który wybrzmi pod hasłem No, ci, którzy słyszeli to, pewnie będą zadowoleni, że jeszcze raz usłyszą, a ci, którzy nie mają pojęcia, no to się zdziwią, może nawet pochwalą w jakimś listelu strefa@polskieradio.pl, bo to będą metalowcy z Tatarstanu. No i po tatarsku oczywiście będzie, bo metalowcy z Tatarstanu po rosyjsku? Nie, no to troszkę tak sztampowo bym powiedział. No i niektórzy być może kredą w kominie zapiszą moment, kiedy usłyszeli po raz pierwszy język tatarski. Zespół zwie się Akbure. Oh, No, metalowcy, metalowcy, ludowi metalowcy. To być może jest tak, że no, metalowcy to nie to samo, co ludowi. Metalowcy, w każdym razie wszystko będzie, będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł się zorientować, co jest grane w tej audycji, bo słuchając, no podejrzewam, że niewielu oczywiście poza naszym kronikarzem strefowym, który już wszystko wie lepiej od samego doktora Wilczura. Tak swoją drogą, ten wykonawca, który wybrzmiał przed chwilą, czyli tatarski Ak-Bure, nazwa tego zespołu ponoć ma oznaczać białego wilka, czyli no, tematycznie bardzo pasuje do strefy i oni właśnie na melodię ludową właściwie wszystko ciach, ciach. Podejrzewam, że nie ma za bardzo innych tekstów po tatarsku. Bo podejrzewam, nie wiem, jak znawcy tematu się do tego odniosą, ale być może język tatarski w Rosji jest w odwrocie. I musieli sięgnąć do Mickiewicza słowackiego, tamtejszego, żeby tę płytę móc tak do kupy zrealizować. Ak-Bure, tak się zwie ten tatarski, no ale tak no, politycznie, geograficznie, geograficznie nie, ale politycznie i administracyjnie rosyjski zespół. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w listopadzie Czad na Czadzie i mam nadzieję, że wypełniamy ten leitmotiv. No a gdyby niektórzy przysypiali, to dla nich też coś mamy. Nie spać! Nie spać! Chociaż ten apel w tym momencie jest trochę zbędny, ponieważ jak napisałem w zapowiedzi tej audycji, jazgod diskargi znieś bez skargi. Diskarga to taki, powiedziałbym, szybki i głośny zespół z São Paulo, czyli z Brazylii. I tutaj będzie naprawdę sporo przykładów twórczości. Już liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli do końca audycji, do czwartej w nocy będziemy ich grać? Nie. Utwory pół minuty. O, to już jest długo, to już jest długo. Uwielbiam tak grające zespoły, jak to woli, Trasch, Corowe czy Crustowe, ponieważ no, nie zabierają długo, dużo czasu. Piosenkę można w pół minuty poznać. Grają tak szybko i głośno, że bardzo szybko się męczą. Koncerty trwają pół godziny i to dla słuchacza jest, powiedziałbym, pewna zaleta takich wykonawców, bo jaki zespół jest na tyle dobry, żeby grać dłużej niż pół godziny, a Trasowcy, Corowcy, Crustowcy doskonale to rozumieją. A więc z Brazylii Discarga. We'll be right back. globalização tem sido traduzida ou pode ser traduzida num empobrecimento cada vez maior dos mais pobres e num enriquecimento dos mais ricos. Insanidade do progresso sem escrúpulos. Em vez de diminuir a emissão de poluentes responsáveis pelo efeito estufa, continuam poluindo e mascarando os desmatamentos com árvores que crescem rápido e que têm pouco valor ecológico. No proszę, jak te 9 utworów szybko minęło. Discarga, São Paulo. Ciekawe, czy wnikliwi słuchacze zauważyli, kiedy jeden utwór się kończył, a drugi zaczynał. Podejrzewam, że nie. Tak pięknie to wszystko zmiksowaliśmy. A że nie brakuje wnikliwych, bardzo precyzyjnych słuchaczy, no to zaraz się o tym przekonamy. Ja tylko dodam, no, że można sobie podejrzeć tytuły utworów wykonawców, no bo kiedy doktor Wilczur to wszystko wyjaśnia i obwieszcza, no nie ma szans, żeby ktoś to zapamiętał, ale mamy taką instytucję, która zwie się skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, gdzie potem sobie można dowolnie łowić muzyczną rybę w sieci, wpisując tytuły i nazwy wykonawców. No i jak tam jazgot Discargi, zniesiony bez skargi? Podejrzewam, że niektórzy, no oczywiście, na pewno się skarżą, psioczą, wieszają psy na doktorze Wilczurze. No, miał być dowód, że wśród słuchaczy strefy nie brakuje tych niezwykle wnikliwych. Otóż Mateusz napisał, oczywiście tydzień temu, ponieważ dziś pisane, za tydzień odczytane. Takie mamy teraz hasło strefy i cykl produkcyjny. Donosi Mateusz. Czy w procesie tworzenia audycji wykorzystujesz, doktorze Wilczurze, jakieś taśmy analogowe? Po usłyszeniu nagrania na stronie odniosłem dziwne wrażenie, że słyszę specyficzne zniekształcenia. Specyficzne dla taśm analogowych, gdzie na skutek czy to rozciągania się taśmy, czy nieidealnego napędu taśma czasem przewija się minimalnie szybciej lub wolniej, powodując zjazd częstotliwości dźwięku. Ja, to już mówię teraz ja, doktor Wilczur, ja nawet nie marzyłbym o tak wnikliwych słuchaczach, którzy wsłuchują się we wszystkie niuanse dźwięku i parametrów audio w strefie. Mogę tylko dodać i podsumować, że no, z żalem stwierdzam, że nie używamy tu żadnych taśm analogowych, ponieważ strefa idzie z postępem, z osiągnięciami. Doktor Wilczur również, no chociaż oczywiście opornie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w listopadzie czad. Na czadzie, ale oczywiście jakiś płodozmian musi być, więc skoro byli wściekli niezwykle, niezadowoleni z rzeczywistości Brazylijczycy, to teraz, jak sądzę, afirmujący rzeczywistość, czerpiący z niej radość i przyjemności, Słowacy. Zespół zwie się Ska 2 Tonic. Som naše thrillery chlosom kúpil. To, čo som vždy chcel a vždy som potom túžil. Našiel som si ženu a kúpil som jej dom. A potom prišiel veľký zlom. Zas som chudákom. Najprv ráno skápal ples, o desiatej ďalší des. Zorel mi celkom nový dom a ja som išiel bývať bol. Žena ušla s boháčom, na obed aj s koláčom. Na večeru som mal myš, na účte mi nezostalo nič. Krátko na to vsadil som na dáke čísla. Vyhral som balík, aj žena naspäť prišla. Kúpil som jej šperky a druhý veľký dom. A potom prišiel ďalší zlom. Zas som chudákom. Najprv ráno skápal ples, o desiatej ďalší des. Zorel mi celkom nový dom a ja som išiel bývať von. Žena ušla s boháčom, na obed aj s koláčom. Na večeru som mal myš, na účte mi nezostalo nič. Dále som sa ocitol náhodou s veľmi príťažlivou osobou. Pružné telo, sympatická tvár, v očiach žiaden strach. Hormóny hlásia na poplach. Zakrátko už sa vlníme spolu, je to ako sen.